правди і зла, спішить принести хоч краплину любові, поваги й тепла. Для цього створив Бог людину, відкинувши наміри злі. На зло відповідьте любов'ю, сміхайтесь приємно завжди, і все зацвіте добротою. Хай світить сонце у ваше віконце, і посилай проміння любові і тепла. Хай ваша доля не знає горя, і ви назавжди довірте у руки Христа. Хай світить сонце у ваше віконце, і посилає проміння любові і тепла. Хай ваша доля не знає горя, її ви назавжди довірте у руки Христа. Хай спокій панує в душі, і мир переповнює серце. Ви мріям прекрасним святим ніколи не дайте померти. Хай з вами крокують в житті любов і надія і віра, бо чесно прожить на землі без цього ніхто не зуміє. Хай світить сонце у ваше віконце, і посилає проміння любові і тепла. Хай ваша доля не знає горя, її ви назавжди довірте у руки Христа. Хай світить сонце у ваше віконце, і посилає проміння любові і тепла. Хай ваша доля не знає горя, її ви назавжди довірте у руки Христа. На землю росою спадає у селах і містах. Хай кожен сьогодні сприймає, хай люди усі на землі всім серцем звернуться до Бога, і стане світліше тоді, відкриється в небо дорога. Хай світить сонце у ваше віконце, і посилає проміння любові і тепла. Хай ваша доля не знає горя,